Creative Technology. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 października, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Urządzenia sygnalizacyjne źle działały, powtarza obrońca maszynisty. Prokurator przedstawia raport biegłych i chce kary więzienia. Za chwilę wrócimy do wypadku kolejowego z sierpnia 2011 roku. Zaskakujące słowa Radosława Sikorskiego w amerykańskiej prasie. Marszałek Sejmu ujawnia, że prezydent Putin chciał wciągnąć Polskę w rozbiór Ukrainy. Miał to proponować premierowi Tuskowi. Wyjątkowo uciążliwy jest tym razem strajk pilotów Lufthansa. Ucierpi aż 200 tysięcy pasażerów, także lecący z Polski. Za 3 dni zapadnie wyrok dotyczący wypadku pociągu relacji Warszawa-Katowice, do którego doszło 3 lata temu. Niedaleko miejscowości Baby wykoleiła się lokomotywa i 4 wagony. Zmarły 2 osoby. Ponad 160 pasażerów zostało rannych. Przed sądem stanął maszynista oskarżony o nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu kolejowym. Prokurator Piotr Cegiełka domagał się dla niego 4 lat więzienia. Dowodził, że to on odpowiada za to, co się stało. Prowadził pociąg z prędkością 113 km na godzinę w miejscu, gdzie było ograniczenie do 40. Na fakt, iż nienależycie obserwował on wskazania semaforów, świadczy rozmowa pomiędzy oskarżonym a dyżurnym ruchu. Maszynista oskarżony wskazuje: Baby, proszę się zgłosić. Słucham Baby. Oskarżony na to: wykolejenie i to bardzo, bardzo tragiczne. Dlaczego? Oskarżony odpowiada: w rozjazd wjechałem za dużą prędkością, coś semafora chyba nie przyuważyło. Oskarżony Tomasz G. przeprosił rodziny tych, którzy zginęli w katastrofie, do winy się jednak nie przyznaje. Moją wątpliwość bezpośrednio po wypadku, cytuję, coś semafora chyba nie przeuważyłem, specjaliści uznali jako przyznanie się do winy, do braku obserwacji, budując na tym cały zarzut. Natomiast nie zwrócili uwagi, w jakiej znalazłem się sytuacji. No, ja byłem zszokowany i całkowicie zaskoczony tym, co się stało. Obrona wnosiła o uniewinnienie swojego klienta, bo jej zdaniem do wypadku doszło m.in. z powodu wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych. Biegli orzekli jednak, że były one sprawne. Prokuratura ustaliła, że maszynista w trakcie jazdy rozmawiał przez telefon, nie miał założonych okularów, których noszenie nakazał mu lekarz, był także zmęczony. Władimir Putin chciał wciągnąć Polskę w rozbiór Ukrainy, tak mówi Radosław Sikorski. Marszałek Sejmu, a były szef dyplomacji, powiedział o tym amerykańskiemu magazynowi Politico. Jak twierdzi, propozycja taka miała paść podczas spotkania prezydenta Rosji z premierem Donaldem Tuskiem. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Radosław Sikorski powiedział magazynowi Politico, że przygotowania Rosji do zajęcia Krymu rozpoczęły się już w 2008 roku. Wtedy to Władimir Putin zaczął mówić publicznie, że państwo ukraińskie jest sztucznym tworem. Od tego czasu prezydent Rosji miał podejmować próby wciągnięcia Polski w inwazję na Ukrainę. On chciał, żebyśmy wzięli udział w rozbiorze Ukrainy. Cytuję Politico byłego ministra spraw zagranicznych, a obecnie marszałka Sejmu. Sikorski dodaje, że sugestia, by Polska wzięła udział w podziale Ukrainy, po raz pierwszy padła podczas wizyty premiera Donalda Tuska w Moskwie. Putin stwierdził, że Ukraina jest sztucznym państwem, że Lwów jest polskim miastem i że warto zająć się tym wspólnie. Mówił Radosław Sikorski, dodając, że Donald Tusk na szczęście nic nie odpowiedział, bo wiedział, że jest nagrywany. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz wszystko zależy od dobrej woli samorządowców, ale jest szansa, że od przyszłego roku karta dużej rodziny będzie już gwarantowana ustawą. A w tym tygodniu kończą się konsultacje społeczne odpowiedniego projektu i jeszcze w listopadzie ma on trafić do Sejmu. A jak mówi minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, nowe prawo jest dużo korzystniejsze dla rodzin wielodzietnych niż obecnie realizowany rządowy program. Daje ustawowe zniżki na kolej 37% dla rodziców, na bilet jednorazowy 49% na bilety miesięczne, zniżki na wyrobienie paszportu, darmowy wstęp do parków narodowych. To jest ten wkład rządowy w postaci ustawy. Wprowadzenie ustawy ma kosztować ponad 70 milionów złotych rocznie. O przyznanie karty dużej rodziny mogą się ubiegać rodziny z co najmniej 3 dzieci. Ponad 1500 odwołanych lotów, setki tysięcy zdenerwowanych pasażerów i miliony euro strat. To jest efekt strajku pilotów niemieckich linii lotniczych Lufthansa. Ich protest rozpoczął się po południu, zakończy się jutro w nocy. Piloci nie chcą pracować do 61 roku życia. Chcą za to podwyżek. Z Berlina Wojciech Szymański. To nie pierwszy w tym roku strajk pilotów Lufthansy. Trwający protest jest jednak wyjątkowo dotkliwy dla pasażerów. Cała akcja potrwa aż 35 godzin. Jutro protestować będą także piloci latający na trasach międzykontynentalnych. Z Frankfurtu nad Menem, gdzie znajduje się główna baza Lufthansy, nie odleci jutro prawie żaden samolot długodystansowy. W sumie z rozkładu wykreślono ponad 1500 lotów. Szacuje się, że strajk może kosztować Lufthansę nawet 30 milionów euro. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. A w związku z tym strajkiem w Warszawie odwołano część lotów do Niemiec. Dzisiaj odwołane są 3 rejsy na trasie Warszawa-Frankfurt i Frankfurt-Warszawa. Natomiast jutro odwołanych jest aż 9 rejsów i to są wszystkie rejsy obsługiwane przez Lufthansa na tej trasie. Rzecznik warszawskiego lotniska Chopina Przemysław Przybylski dodaje, że pasażerowie, którzy mają wykupione bilety Lufthansa, powinni kontaktować się z przewoźnikiem i to właśnie on zdecyduje o zmianie rezerwacji albo o zwrocie pieniędzy. Kolejne informacje 17.30. Zapraszamy. Teraz sport w Trójce, Krzysztof Łaniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. O dopingu w piłce nożnej słyszy się rzadko, ale i tu trafi się czarna owca. Właśnie okazało się, że niedozwolone środki, a konkretnie stanazolol, najprawdopodobniej przyjął napastnik Krakowi, a kiedyś i reprezentacji Polski Dawid Nowak. Poinformowała o tym Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Co ciekawe, ten środek do tej pory wykrywano raczej u ciężarowców czy lekkoatletów, na przykład u Bena Johnsona. Nowak oczywiście domaga się przebadania próbki B i taką szansę otrzyma. W Singapurze rozpoczęły się nieoficjalne Mistrzostwa Świata Tenisistek. Ten turniej kończy długi sezon i z dyspozycją fizyczną faworytek bywa w nim różnie. Serena Williams spisała się jednak bez zarzutu i wygrała w dwóch setach 2-4 z Serbką Aną Iwanowicz. W drugim dzisiejszym meczu grupy czerwonej Rumunka Simona Halep łatwo do 2-3 pokonała Kanadyjkę Eugenie Bouchard. Agnieszka Radwańska turniej w Singapurze rozpocznie jutro meczem z Czeszką Petrą Kwitową. Inna gwiazda naszego sportu, Justyna Kowalczyk, zdobyła się z kolei na szlachetny gest. Postanowiła przekazać na licytację sztabkę złota, jaką otrzymała za złoty medal w Igrzyskach Olimpijskich. Cały dochód z licytacji zostanie przekazany na stworzenie ośrodka leczenia mukowiscydozy. Kilka tygodni po igrzyskach otrzymałam od pana Kołczyka tą sztabkę i to było od razu, jak się tylko o niej dowiedziałam, jak tylko wiedziałam, że ona trafi w moje ręce, to nie trwało nawet sekundy, by podjąć decyzję, że to będzie właśnie coś takiego fajnego, szczególnego i wartościowego również dla potencjalnego nabywcy i że może się okazać fajną akcją. Brawo pani Justyno za taki gest. Tymczasem prezes PZPS-u Mirosław Przedpełski ciągle spija nektar po sukcesie organizacyjnym Mistrzostw Świata. Lada chwila powinno okazać się, że zorganizujemy Mistrzostwa Europy w roku 2017, ale to nie jedyna duża impreza, która chodzi prezesowi po głowie. Mam bardzo duże naciski z całego świata, żeby jednak spróbować jeszcze raz zrobić Mistrzostwa Świata. Będziemy się nad tym zastanawiać i rozmawiać. Muszę pomnieć tych doświadczeń, które mieliśmy przed Mistrzostwami Świata. No teraz lepiej się przygotujemy, porozmawiamy ze wszystkimi odpowiednimi ludźmi no i zobaczymy. A to chyba oznacza, że może nie najbliższy, ale na przykład kolejny mundial znów mógłby się odbyć w Polsce. W Polsce z całą pewnością odbędzie się ostatni mecz 12. kolejki w T-Mobile Ekstraklasie, w Bydgoszczy konkretnie. Ciągnący się w ogonie ligowej tabeli Zawisza spotka się z grającym naprawdę nieźle Beniaminkiem z Bełchatowa. Początek meczu o godzinie 18. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Wieczorem i w nocy pochmurno i deszczowo, nad morzem silniejszy wiatr, ale noc ciepła w miarę, od 7 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i na południu. Jutro w ciągu dnia wszędzie może padać, choć na wschodzie lokalnie także przewidywane są rozpogodzenia. Temperatura we wtorek od 10 do 15 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn zaprasza do strefy Orange. Tylko teraz, kupując usługę Smart Plan Halo 7499, zyskasz 2 miesiące darmowego abonamentu. Dodatkowo otrzymasz rabat o wartości 600 zł na dowolny sprzęt. Saturn. Technologia tak ma. I raz. I dwa. Oho, widzę, że próbujesz zrzucić opankę przed zimą. Powiem ci, że lekko nie jest. Wręcz przeciwnie, kochanie. W autoryzowanym serwisie Skody lekko, szybko i niedrogo pomogą ci zrzucić oponkę i wymienić na zimową. Raz, dwa. Przygotuj się do zimy w autoryzowanych serwisach Skody. Skoda. Simply clever. Teraz w MediaMarkt za zestaw minimum 5 produktów marki Sony. Telewizor, soundbar, Blu-ray, kino domowe, mikrowieża i odtwarzacz MP4. Zapłacisz jedyne 8274 zł, oszczędzając 920 zł. Szczegóły akcji w regulaminie na www.mediamarkt.pl. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

których nie działają. Szymon Sołtysik, redaktor naczelny magazynu Top Gear. No właśnie, a bywają przecież takie problemy, że na przykład nawigacje samochodowe są w stanie zgubić się na wielopoziomowych skrzyżowaniach. Takie skrzyżowania są na przykład w Japonii. Niedawno Mazda miała akcję serwisową na nawigacje, które nie były w stanie rozpoznać, na którym dokładnie poziomie wielopoziomowego skrzyżowania jest kierowca i kierowała samochód w złym kierunku. Taki samochód, który faktycznie ma się odnaleźć samodzielnie, musi być zlokalizowany właściwie co do centymetra. Teoretycznie możemy to już dzisiaj zrobić, ale wiem, jak to działa w praktyce. No jest jeszcze bardzo poważna kwestia. Kto będzie odpowiadał, jeżeli coś nie zadziała? Doskonale wiemy, że jeżeli kierowca popełni wykroczenie, to on i tylko on jest odpowiedzialny za to, co zrobił na drodze. W sytuacji, kiedy przekazujemy samochodowi kierowanie, czyli cedujemy na ten elektroniczny mózg wszystkie manewry i wszystkie decyzje, które podejmuje na drodze, może się okazać, że gdy dojdzie do jakiejś awarii albo zostanie popełniony błąd, kogo wtedy winić? Czy producenta samochodów, czy dostarczyciela oprogramowania, czy wręcz tę osobę, która siedziała za kierownicą i teoretycznie powinna odpowiadać za te ruchy samochodu? Nie wiadomo jeszcze, jak podejść do tematu odpowiedzialności. Na razie zastanawiają się nad tym inni, twierdzi Michał Niezgoda. To jest bardzo trudne pytanie. Nie ma jeszcze jednoznacznej odpowiedzi. Właściwie na całym świecie sobie wszyscy zadają pytanie, jak powinny wyglądać uregulowania prawne. W Wielkiej Brytanii w przyszłym roku zaczniemy mieć pierwsze uregulowania prawne dotyczące właśnie pojazdów autonomicznych. W Polsce jeszcze nie zaczęliśmy wdrażać tego typu rozwiązań. Obserwujemy, co się dzieje w innych krajach. A mimo to autonomiczne samochody już jeżdżą, na przykład po Kalifornii, mówi Szymon Sołtysik. Tylko że te samochody przejechały te odległości w takim bardzo wyizolowanym ruchu. To nie był żywioł drogowy. Jeżeli wprowadzilibyśmy ten samochód na ulicę Manhattanu, a nawet Warszawy w godzinach porannego szczytu, myślę, że dojazd do wybranego miejsca mógłby zająć znacznie więcej czasu niż samochodem prowadzonym przez kombinującego, myślącego w czasie rzeczywistym i obserwującego aktualną sytuację na drogach kierowcy. Naczelny Top Gira jest jedną z niewielu osób w Polsce, które takim autonomicznym samochodem już jeździły. No to jest ciekawe doświadczenie. Ja faktycznie miałem w zeszłym roku okazję przejechać się takim Nissanem, prototypem. Ta przejażdżka miała miejsce na terenie dawnej bazy lotniczej w Kalifornii, w takim zaaranżowanym środowisku miejskim, ale bez udziału przypadkowego ruchu drogowego. No i ta jazda jest taka dość dziwna dla kogoś, kto ma na co dzień odruchy łapania za kierownicę i wciskania pedałów, bo za każdym razem człowiek się zastanawia, czy samochód zatrzyma się w odpowiednim momencie, czy skręci odpowiedni kąt koła, czy doda gazu tak, jak ja bym to zrobił. No i muszę przyznać, że jest to takie z jednej strony intrygujące i zaskakujące, ale z drugiej trochę przerażające, bo pytanie brzmi, do jakiego stopnia maszyny mogą wyręczyć człowieka? O autonomiczne samochody pytał Tomasz Gorazdowski. Proszę się nie martwić, na naszych drogach tak szybko się nie pojawią. Choć plany będą oczywiście. 19 minut po 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, do Jessie Ware. We'll be right back. popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 23 minuty po 17. Za godzinę o tej porze będziemy słuchać reportażu Nawal. Selekcja skończyła się dla mnie tym, że wysiadając z autobusu w Raciborzu podeszła do mnie taka 60-letnia pani i pytała się, czy nie pomóc mi nieść plecaka, bo po prostu nie byłem w stanie iść. Stopy mi się w trampkach nie mieściły, starte pięty, palce. Złapałem się do domu, niosła mnie duma z tego, że po selekcji pan pułkownik wtedy Petelicki uścisnął mi dłoni, zaprosił, zapraszam do gromu. Nawal to reportaż, który usłyszymy o 18.15, czyli za niecałą godzinę. A teraz porozmawiamy o książkach, bo z informacji, które pojawiły się dziś w audycji popołudniowej, informacji na temat statystycznego Polaka, wynika, że tylko co piąty Polak czyta. Ja chciałbym zadać jedno pytanie, jeśli można. Chciałem zapytać, czy słuchanie audiobooków to też jest czytanie, jako w statystykach jest to ujęte. 22,7 jest okazja, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo moim gościem jest pan Rafał Kramza, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która ta fundacja realizuje program rozwoju bibliotek, który to program jest finansowany przez Fundację Billa i Melindy Gatesów i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry, wszystko się zgadza. Czy taki obywatel, który słucha audiobooków, to czyta książki, czy nie czyta? O ile wiem, to w statystykach Biblioteki Narodowej jest mowa o obcowaniu z tekstem. Więc to prawdopodobnie nie załapie się na te statystyki. No szkoda, bo to wiele pozycji audiobookowych, właściwie książki, które czytamy uchem. Popularność rzeczywiście tego rośnie. Jestem pewien, że to już wkrótce w statystykach będzie ujmowane. A czy we współczesnej bibliotece, bo o tych współczesnych bibliotekach teraz porozmawiamy, znajdziemy audiobooki, czy nie? Znajdziemy ich coraz więcej, tak jak w ogóle multimediów, dostępu do wiedzy, informacji zamieszczonej w sieci, więc tak, są zdecydowanie coraz bardziej popularne. Bo zdecydowanie większość Polaków nie wie, patrząc na statystycznego Polaka, większość Polaków nie wie, jak wygląda współczesna biblioteka. To są przybytki, gdzie znajdziemy owszem książki papierowe, ale to nie wszystko. Tak, zdecydowanie znajdziemy tam więcej i trwa taki proces zmian, który się zaczął powiedzmy 5-6 lat temu, kiedy rozpoczął się też program rozwoju bibliotek i inne przedsięwzięcia, które zmieniają biblioteki w takie lokalne centra dostępu do informacji, wiedzy, edukacji, kultury i aktywności obywatelskiej, bo to są coraz częściej też miejsca spotkań, do których można przyjść, spotkać innych ludzi, rozwinąć swoje zainteresowania, dowiedzieć się czegoś ciekawego, niekoniecznie za pośrednictwem książek. Dowiedzieć się czegoś ciekawego na przykład na spotkaniu z autorem. Na przykład na spotkaniu z autorem, albo na kursie komputerowym, albo na kursie online z języka angielskiego. Wiele i coraz więcej tych wydarzeń biblioteki organizują. Czyli biblioteki zmierzają w kierunku takich centrów kultury, domów kultury? Można tak powiedzieć, ponieważ rzeczywiście ich oferta już wykracza poza tą działalność tradycyjną, kulturalną. Ten kierunek jest właśnie taki, że to będzie coraz częściej przestrzeń do robienia wielu różnych aktywności, niekoniecznie tych książkowych. No skoro dziś dzień statystyki, to spójrzmy statystycznie na bibliotekę. Kto jest statystycznym klientem biblioteki w Polsce? Ponad 2/3 użytkowników bibliotek to są osoby poniżej 24 roku życia. 2/3? Tak, ale jest też bardzo duża grupa seniorów. Czy tutaj wyliczamy także biblioteki szkolne? Nie, mówimy tu o bibliotekach publicznych tylko. Ale to i tak jest ta grupa, która najliczniej biblioteki odwiedza. Wielu jest seniorów, rzeczywiście trochę brakuje takiej środka. Grupy dorosłej, aktywnej zawodowo. Młodzież z jednej strony, seniorzy z drugiej strony, tak. A brakuje środka. Tak. Czy to są ludzie, którzy, bo to też statystyki pewnie pokazują, bo skoro prowadzicie program zmiany bibliotek, to badacie także, jak te zmiany przebiegają w praktyce. Mm-hmm. Czy to są ludzie, którzy wciąż przychodzą najczęściej po książkę, czy to są ludzie, którzy przychodzą, żeby usiąść przy komputerze? Tych, którzy przychodzą wyłącznie po książki, wcześniej ubywało, teraz przestało ubywać, natomiast bardzo szybko rośnie ta grupa, która przychodzi nie tyle po książkę, ile właśnie usiąść przy komputerze, odbyć kurs komputerowy i tak dalej. A czy kursy komputerowe w bibliotekach publicznych albo kursy języków obcych, bo takie także są organizowane, to są kursy komercyjne, w pełni płatne? Jak to wygląda? One są najczęściej darmowe. Jeżeli chodzi o kursy komputerowe, które organizują bibliotekarze, to zawsze jest też duża darmowa oferta właśnie kursów online. Kursy językowe także są bezpłatne? Tak. I to jest oferta znowu. Korzysta młodzież i seniorzy. Najczęściej, chociaż te kursy, które mamy dzięki współpracy z jedną z firm, która oferuje tego typu usługę online, są też dla osób dorosłych i mamy nadzieję, że w ten sposób będzie będziemy w stanie ich do bibliotek przyciągnąć. To jest te zmiany, to przede wszystkim coś bardzo korzystnego dla bibliotek z małych miejscowości, bo te mają pewnie największe problemy z finansowaniem. To prawda, chociaż to też się na szczęście pozytywnie zmienia sytuacja. Znaczy samorządy coraz częściej, coraz więcej inwestują w biblioteki, mimo trudnych czasów dla budżetów gminnych, ale rzeczywiście to w małych miejscowościach biblioteki są najbardziej potrzebne w tej roli pozaksiążkowej, ponieważ tam taka oferta kulturalna czy edukacyjna, zwłaszcza dla ludzi dorosłych, jest dużo mniej dostępna. Liczba bibliotek, które wzięły udział w programie rozwoju bibliotek, liczona jest w tysiącach? Tak, to są prawie 4000 placówek. A ile w sumie mamy bibliotek publicznych w Polsce? Publicznych mamy około 8200, przy czym w małych miejscowościach, tam gdzie realizujemy program, to jest około 6300. Niepubliczne też są? Niepubliczne też są, chociaż my się skupiamy na bibliotekach publicznych. To najczęściej są biblioteki samorządowe? Tak, tak, te, które prowadzą samorządy. Do tego dochodzą biblioteki szkolne? Tak, żeby mieć pełną grupę. Repertuar jest pewnie inny, jeśli chodzi o książki. Szkolne, pedagogiczne. Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję pięknie. Pan Rafał Kremza, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, który realizuje program rozwoju bibliotek. Prawie 4000 bibliotek już skorzystały. Tak jest. I to nie jest jeszcze koniec. Tak jest. Follow me down to the water. Through the trip wires in your head, through the seven layers of your holy bed, where there is no one God, but a series of systems. I wanna be your savior. I wanna be your Caesar. Jak ma się do statystycznego czytania 5 książek miesięcznie, jakie czytamy razem z żoną? Pyta pan Wojciech. Panie Wojciechu, zawyża pan, strasznie pan zawyża. Niech proszę zwolnić albo bez żony czytać. No nie wiem, to jest za dużo. Pan się nie mieści w normie. Już nie będę szukał normy, bo gdzieś tu mam 22,7 albo ZD3 @polskieradio.pl. Minęła 17.30. Skrót wiadomości przeczyta... Tak? I przeczyta. Radosław Brus. Częściowo z pamięci też mogę, ale wolę jednak przeczytać. Tematy są poważne, panowie tak się uśmiechają, nie wiem zupełnie dlaczego. Skrót wiadomości, zapraszam. Było krok od tragedii na torach, jest prokuratorskie śledztwo. Prokuratorzy zajmą się zdarzeniem, do którego doszło w piątek na szlaku kolejowym Lublinie-Skalety na Śląsku. Pociąg towarowy znalazł się na jednym torze z pociągiem osobowym, którym podróżowało około 100 osób. Na szczęście maszyniści zauważyli się w porę i zdołali wyhamować w odległości kilkuset metrów od siebie. Nikomu nic się nie stało. Na razie nie jest jasne, dlaczego dyżurny ruchu wydał zgodę na wjazd pociągu osobowego na tor, którym jechał już pociąg towarowy od strony Lublińca. Wiadomo, że dyżurny ruchu był trzeźwy. Unia będzie miała koordynatora do spraw walki z ebolą. Jego nazwisko jeszcze w tym tygodniu ogłosi Komisja Europejska. Jak zdradził szef francuskiego MSZ-u, pomysł powołania takiego koordynatora jednomyślnie poparli unijni szefowie dyplomacji na spotkaniu w Luksemburgu. Łukasz Załuska, polski bramkarz Celtic Glasgow, został pobity na jednej z ulic tego miasta. Tak informują brytyjskie media. Według BBC News Załuska został zaatakowany przez znajomego piłkarza, którego dane personalne nie mogą być ujawnione z powodów prawnych. Polak doznał urazu głowy i stracił trochę krwi. Jego życiu na szczęście nie zagraża już niebezpieczeństwo. Kolejne informacje w Trójce o 18:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys, dzień dobry. Dzień dobry. Będą zwolnienia w przewozach regionalnych. Jak informuje zarząd spółki, jeszcze w tym roku redukcje mają sięgnąć 9,5 tysiąca osób, czyli 8% załogi. Ma to być częścią programu restrukturyzacyjnego, który firma wdraża w ramach wstępnego porozumienia z częścią województw, a więc właścicieli tej spółki. Zakłada ono wsparcie z Agencji Rozwoju Przemysłu kwotą 750 milionów złotych. Rosja wprowadza od jutra embargo na import tłuszczów zwierzęcych i podrobów z Unii Europejskiej. Tak poinformowały służby weterynaryjne tego kraju. W zanadrzu Rosja trzyma jeszcze inne ograniczenia w imporcie, między innymi te dotyczące produkcji części samochodowych, o czym napisał dzisiejszy dziennik Komersantu, Maciej Jastrzębski. Chodzi o części do aut, maszyn i niemal całą produkcję metalurgiczną. Przedsiębiorstwa, w których udział państwa przekracza 50%, zostałyby zobowiązane do zakupu tylko części rodzimej produkcji. Do Rosji mogłyby wjechać tylko takie elementy, które nie mają swojego rosyjskiego zamiennika. Takie propozycje mają wsparcie administracji prezydenta Rosji, cytuje agencja Interfax komentarz rzecznika Kremla. Trwa przygotowanie listy produktów, które zostaną objęte zakazem, przy tym należy zachować zdrowy rozsądek. Tymczasem rzeczniczka rządu Natalia Timakowa zapewnia, że żadne decyzje w tej sprawie nie zostały podpisane. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Stopy procentowe spadły, teraz spadną odsetki ustawowe. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że rozpoczęto pracę nad dostosowaniem odsetek do nowej rzeczywistości po obcięciu stóp. Resort zebrał opinie w Ministerstwie Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowym Banku Polskim. Większość z nich stwierdza, że odsetki powinny wynosić między 8 a 12%, a nie 13% jak obecnie. Komisja Nadzoru Finansowego stawia tymczasem ostre warunki amerykańskiemu General Electric, należący do koncernu Bank BPH, musi trafić w ręce inwestorów, którzy nie są jeszcze obecni na polskim rynku bankowym. Rozwiązaniem najkorzystniejszym dla konkurencji na rynku polskim, stabilności, jest pojawienie się nowego inwestora. Tak mówi przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak. O zamiarze sprzedaży BPH General Electric poinformował polskiego nadzorcy rynku finansowego w ubiegłym tygodniu. A na koniec słów kilka o giełdzie. Przy telefonie Roland Paszkiewicz z Centralnego Domu Maklerskiego PKO SA. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Rolandzie, no patrząc na pogodę za oknem, już taka jesienna handra chyba dotknęła inwestorów, patrząc po mizerne obroty dzisiaj. No tak, szczególnie na tle tego, do czego przyzwyczailiśmy się przez ostatnie 2-3 tygodnie, to dzisiejszą sesję trudno zaliczyć do emocjonujących. To potwierdzają obroty, 543 miliony złotych na całym rynku przez ponad 6 godzin handlu. Kształt dzisiejszych wykresów wskazuje na to, że potwierdziło się stare przysłowie, że jak inwestorzy nie chcą kupować, to będą sprzedawać, czyli otworzyliśmy się na w miarę zdecydowanych plusach, kończymy zgodnie na minusach. Najbardziej ucierpiał indeks największych spółek WIG20,6, najmniejsze spółki WIG250,13. Co ciekawe, stosunek spółek rosnących i spadających jest właściwie 1:1. 164 wzrosty, 168 spadków, 134 spółki bez zmian. No i wypada mi się tylko nadzieję, że kolejne dni przyniosą trochę jednak więcej adrenaliny inwestorom. Jutro dane z Chin, między innymi odczyt dynamiki PKB za trzeci kwartał. To zwykle na to rynek reaguje dość mocno. W czwartek z kolei wstępne odczyty nastrojów przedsiębiorców, czyli PMI-e. Do tego dużo raportów spółek i to zarówno ze Stanów, jak i z Europy. Do 28 listopada, czyli do tak zwanego czarnego piątku następującego po święcie Dziękczynienia, czyli to, co Amerykanie uznają za początek sezonu świątecznego, jeszcze daleko, ale jak przyzwyczailiśmy się w ostatnich latach, przeważnie ten czwarty kwartał już zaczyna być komentowany i sprzedaż dużo wcześniej, więc pewnie trochę się pojawi przy okazji tych raportów. U nas najistotniejszy pewnie będzie czwartek, czyli dane o sprzedaży detalicznej za wrzesień i protokół z ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej i wydaje się, że właśnie te dwa wydarzenia pozwolą makroekonomistom szacować, czy kolejna obniżka stóp listopadowa będzie o ćwierć czy o pół punktu procentowego, a to wydaje się dość istotne zarówno dla polskiego rynku akcji, jak i dla rynku długu. Dziękuję bardzo. To był Roland Paszkiewicz, CDM PKO. Jeśli chodzi o złotego, ten dziś lekko traci na wartości. Euro kosztuje 4,22, dolar 3,30, funt 5,33, a frank szwajcarski 3,50 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Z Pawłem Sołtysem spotkamy się raz jeszcze w kilkanaście minut przed 19:00. Tam między innymi dziś o prognozach na rynku, dla rynku paliw. Oczywiście. Tankowałeś paliwo może w ten weekend? Tankowałem 5,12 za ropę. O, to przepłaciłeś. Bo przepłaciłem? Ja, oczywiście. Tankowałem za 4,99. Ale to firma, to pewnie stacja Krzak. Nie. To była inna marka, ale... Ale markowa, tak? Ale markowa, tak. 4,99 właśnie tyle zapłaciłem i to jest najniższy poziom od ponad

wygrani. Nie ma szampa na kaskad, za to żarpie z nas, jakby tu był Madagaskar. Dla niej tu pizz mega blasta. Nie ma biednych, bogatych, tylko fili, dawaj Majka. Cała prawda, stala nas jak PH5, tylko grill na wakacjach. Raz, dwa, sprawdzam ziołowe bogactwa. Astma, nie daje mi szyk, życie daje mi asfalt. Mały szakasz, check my little apartment. And move my block to a tribal call atmosphere. I build a studio on an island. I like the no stress. This is happiness. We can make our music on the beach. And we could dance with the sand on our feet. There's no need for money on this island. Poza tym, jako meta serce mam astigmatik. Oddycham powietrzem na astygmatyzm. Pogoda na szczęście mam jazdy grafik. To droga na miejsce, stan mapy trafik. Życie w korkach, godziny, minuty. Nie ma czasu na kontakt. Przeniosłem bałuty na wespy zielonego przylądka. Mi pasuje jak oreo do lorka. Wody otchła, nieba żar zabiera nas do siebie. Eden, wierzę szczerze, możesz go tu spotkać. Nowy rozkład, nie ma jak bikini. Twarz anioła z boską linią, oczy nie mogą się rozstrać. Nika, ziemię wrzątek przenika. Czy mam pisać na płyta, gorące nie dotykać symbolika. Jako kamelaski kanon, fantazja miast, gdzie nie umiera. I wish I could take my little body in and move my block to a tropical atmosphere. I build a studio on an island. I like the no stress. This is happiness. We can make our music on the beach. And we could dance with the sand on our feet. There's no need for money on this island. Wszystkich na imprezie mających styl i Lucy G, D-Boy kręcących się koło do płyt prosty fakt. To czysty, prawdziwy hip-hop, rzuć na beat. Beatbox, graffiti, mix ekipy, chaos, tabas to film. Chodź i sprawdź dla bliskich uderzenie w karki Liński. Nie pozostawiamy po sobie nic, tylko ulic ryb, łódzki staw. Tu Trójka, za kwadrans będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Jezuita ksiądz Krzysztof Ołdakowski, szef redakcji katolickiej Polskiego Radia, jest gościem Pulsu Trójki. Dzień dobry. Witam. I dyrektor Religia TV, ksiądz Kazimierz Sowa. Dzień dobry. Ja również dobry się wieczór. Kłaniam. Obecność księży właściwie zdradza, o czym porozmawiamy do 18 w Trójce. W Watykanie zakończył się synod biskupów z udziałem papieża dyskutujący nad problemami rodziny. Najwięcej miejsca w medialnych relacjach, właściwie prawie całe miejsce, zajmuje kwestia trzech paragrafów z 62, które nie zostały zaakceptowane, bo nie zdobyły 2/3 głosów. I to jest bardzo ciekawa część tego finalnego dokumentu synodu. O niej też porozmawiamy, ale najpierw chciałbym księży zapytać o tych 59 paragrafów, co do których biskupi zgodzili się. Co w nich jest? Wielka afirmacja rodziny jako daru od Pana Boga dla człowieka. Daru, który ma również do niego zbliżać w takim sensie, że nie jesteśmy tylko i wyłącznie takimi osobnymi bytami, ale droga do Boga prowadzi we wspólnocie i to w tej wspólnocie najbardziej podstawowej w rodzinie. I myślę, że to jest podstawowa przesłanka, taka podstawowy komunikat, który słyszymy. A czemu ta afirmacja służy? Bo ja domyślam się, no nie znam pewnie szczegółowo 2000 lat historii Kościoła, ale pewnie nigdy nie było inaczej. Oczywiście nie było nigdy inaczej. Rodzina zawsze była wartość rodziny zawsze była przez Kościół podkreślana. Natomiast to, o czym ojciec ksiądz Krzysztof mówi tutaj o tym, że jest to takie główne przesłanie, zwróćmy uwagę, że synod był poświęcony rodzinie, a te tematy, które nabrały jakiegoś pewnego takiego medialnego znaczenia i rozgłosu, one pojawiały się zarówno w tej ankiecie przed synodem, synodalne, jak i podczas obrad ojców synodalnych, ale tak naprawdę główny punkt widzenia został tutaj skierowany na rodzinę w bardzo szerokim kontekście, bo pierwsza część tego dokumentu, o którym mówimy, tego dokumentu końcowego, jest czymś w rodzaju, ja to nazywam fotografią współczesnego świata z bardzo mocnym zaznaczeniem miejsca rodziny w tym świecie oraz i kościoła również, i wspólnoty kościoła oraz problemów, które napotyka. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której biskupi najpierw dokonali pewnego oglądu rzeczywistości, potem mówili o tym, jakie to jest wyzwanie dla Kościoła z punktu widzenia pastoralnego. No a jeszcze taką jedną częścią jest bardzo, bardzo ważną, jest przypomnienie jakby podstawowych, czasem wręcz dla nas banalnych, powiedziałbym, banalnych nauk o rodzinie, które wypływają nie z czego innego jak z Ewangelii i z tradycji Kościoła. I to jest dopiero popatrzenie na ten dokument poprzez pryzmat tych trzech takich głównych jakby części pokazuje, że tam musiały się też znaleźć sprawy kontrowersyjne. A dlaczego? Otóż dlatego, że papież Franciszek jest tutaj najlepszym przykładem, ale także wielu ojców soborowych. Dzisiaj rodzina często funkcjonuje na przykład w otoczeniu prawnym, które jest bardzo różne od tego, jakie było na przykład w latach ich młodości. Mówię, dlaczego o papieżu Franciszku? Przecież to on, jako biskup Buenos Aires, miał w swojej posłudze taki moment, kiedy Argentyna przyjęła prawo cywilne państwowe o związkach partnerskich i musiał się do niego jakoś odnieść. To zgłaszali także biskupi z innych krajów, szczególnie Europa Zachodnia, ale nie tylko. Więc stąd pojawiły się te tematy, które media w pewnym sensie podchwyciły. Warto tutaj, pan redaktor dobrze zauważył, to są trzy punkty, które mówią bezpośrednio o tych największych problemach, ale także w kontekście pewnych propozycji, jakie Kościół ma do rozwiązania tych spraw. Na 62 punkty, które stanowią cały dokument. I jeszcze jedno zaznaczenie, ten dokument nie jest czymś w rodzaju Roma Locuta Causa Finita, czyli dokumentu ostatecznego. On zostaje skierowany do kościołów lokalnych i teraz przez najbliższy rok kościoły lokalne i wspólnoty chrześcijańskie, katolickie na całym świecie będą mogły w jakiś sposób przemyśleć go, przemodlić i mam nadzieję także wysłać taki zwrotny komunikat do papieża. Zresztą papież wczoraj o tym mówił, że na to liczy. A decyzje w październiku 2015 roku. Jesteśmy na pewnym etapie refleksji. Ona oczywiście będzie posuwała się dalej. Za rok będziemy mieli kolejny synod, już zwyczajny, który ma większe kompetencje i on oczywiście przedłoży odpowiednie rekomendacje papieżowi i papież podejmie stosowne decyzje. Ksiądz Kazimierz Sowa już do tego nawiązał. Skupmy się w takim razie na tym punkcie, który mocno w mediach został już opisany. No i też przyznajmy, że te trzy sporne punkty są rzeczywiście interesujące. One przepadły w głosowaniu, ale znalazły się w dokumencie wieńczącym synod. Mówią o stosunku wobec osób homoseksualnych i o komunii dla rozwodników. W większości dwóch trzecich... Przecież nowy status osób rozwiedzionych i żyjących w powtórnych związkach, bo to nie jest tylko tak. Nowy status w sensie ich pewnych także prawa do bycia równoprawnymi członkami wspólnoty Kościoła. Tak, no trzeba zawsze podkreślać, że ci ludzie są w Kościele. Tak, mają bardzo wiele form, możliwości. Ale oni się czują trochę jednak... Komunikowanie się z Panem Bogiem, mogą być we wspólnotach, mogą modlić się przecież, mogą uczestniczyć w różnych działaniach charytatywnych Kościoła, są pełnoprawnymi członkami Kościoła. Ale często, będąc w takiej sytuacji życiowej jak rozwód i wejście w nowy związek, nie mogą przyjmować Komunii Świętej, co jest dla nich realnym, olbrzymim problemem, zwłaszcza w sytuacji, kiedy dana osoba nie jest winna rozpadowi związku. Na to zwracali uwagę biskupi niemieccy, nie tylko zresztą, także o tym mówiono już podczas w tych obradach tych grup językowych. No i powiedzmy sobie szczerze, te pierwsze tezy po pierwszym tygodniu synodu, które kardynał Peter Erde zgłosił, one tam wręcz mówiły o pewnego rodzaju, właśnie nie chcę używać takiego sformułowania, rozluźnieniu pewnych zasad dyscyplinarnych, ale o jakiejś formule znalezienia takiego rozwiązania, które nie przekreślając faktu, że jednak ci ludzie mają za sobą bardzo trudne przeżycie i co tu dużo ukrywać, no nie, być w kościele, ale nie wypełnili też pewnego zadania, które sami sobie ślubując przed Panem Bogiem postawili, czyli małżeństwa sakramentalnego, no jednak chcą w różnych, zwłaszcza w różnych sytuacjach życiowych rozwiązać inaczej. I tam się pojawił postulat na przykład odbycia pewnej takiej pokuty, czy też pewnego takiej formacyjnego czasu i potem rozpatrzenia tej sprawy przez biskupa diecezjalnego, czyli to jest skierowanie trochę też pewnych kompetencji, które dzisiaj my adresujemy do Watykanu, a biskupi tak. Mówią, być może to my powinniśmy na to zwracać uwagę, bo znamy kontekst cywilizacyjny, sytuacyjny. Tak, chodzi o uprzystępnienie procesu kanonicznego, o stwierdzenie nieważności to małżeństwa między innymi od też, samego tak. początku, ale też warto zwrócić uwagę na pewien kierunek myślenia, bym powiedział, zbieżny z tym, co jest praktyką Kościoła prawosławnego, gdzie jest, nazwijmy to, również małżeństwo sakramentem, można się ożenić 3 razy, ale istnieje coś takiego jak zdjęcie błogosławieństwa. Oczywiście uznaje się, że stało się coś złego, że nie powinno być rozwodu i to nie jest tak nazywane, ale polega to na tym, że po prostu dla dobra duchowego człowieka jest taka sytuacja, w której dalsze trwanie w takim związku jest wręcz szkodliwe. No to, to kwestia rozwodów, natomiast w większości 2/3 nie zyskał też zapis, który chyba najczęściej w mediach polskich przynajmniej pojawia się. Zapis mówiący, osoby homoseksualne posiadają zalety i dary, które mogą zaoferować wspólnocie chrześcijańskiej. Chciałem zapytać, czy księża by się pod takim zdaniem podpisali. To jest zapis z pierwszego projektu dokumentu, z dokumentu kardynała RDF. Który nie znalazł się w tym finale. W dokumencie drugim, chyba 58 punkt, mówi o pewnej wartości i używa określenia, w angielskiej wersji jest to homosexual depersonal, więc osoby o orientacji homoseksualnej. Nie używa się na przykład sformułowania homoseksualiści, co też w pewnym sensie, no język dużo też mówi. Więc jest nacisk na to, że osoba niezależnie od, w tym przypadku o orientacji homoseksualnej, ma swoją godność, ma swoją wrażliwość i nie powinna zostać czuć się i zostać faktycznie ja wyłączona ze wspólnoty. Pan powiedział o tych darach. Mi się wydaje, że orientacja seksualna nie jest czymś, co jakby jedynie definiuje człowieka, określa jego tożsamość. Człowiek jest kimś więcej niż tylko przedstawicielem, nie wiem, jakiejś płci. To ja odpowiem na to pytanie też wprost, tylko, które pan zadał. Też różne organizacje, różne środowiska zwracają uwagę na ten aspekt i mówią, że osoba homoseksualna żyje w grzechu, bądź nie. To prawda. A zatem to jest brane pod uwagę jako istotna cecha. Ja powiem szczerze, że ja osobiście jestem również zwolennikiem takiego postawienia sprawy, jakie było w tym pierwszej relacji, czyli w tym pierwszym dokumencie zgłoszonym, czy też przedstawionym przez kardynała RD, a choćby też dlatego, że wydaje mi się, że te osoby o orientacji homoseksualnej, które szukają spotkania z Bogiem poprzez wiarę, one zwykle jakby traktują często Kościół też jako miejsce, gdzie się też odnajdują, w tym sensie, że jest to pewna potrzeba duchowa. I oczywiście jest to bardzo trudne, no to jak zawsze w życiu, rozgraniczenie pomiędzy takimi czy innymi skłonnościami, stylem życia i tak dalej. Natomiast też powiedzmy sobie szczerze, wśród homoseksualistów Kościół nie jest pierwszą potrzebą, którą zgłaszają i wielu z nich całkowicie świadomie rezygnuje z takiej potrzeby duchowej. Ale mimo to podczas synodu 2/3 nie było, ale dodajmy, było, że ten akurat mniej, punkt... Czyli większość. Tak, ale nie. To znaczy, bo tutaj jest pewne przekłamanie, które widzę, że z lubością podkreślają niektóre media katolickie zwłaszcza. Nie uzyskały większości. Nie uzyskały 2/3. No, uzyskały czyli większość. Natomiast akurat wszystkie te 3 punkty miały ponad 100, w tym przypadku akurat 112 wskazań za, a sprzeciwiało się temu gdzieś między 62 a 74 ojców synodalnych. Czyli to pokazuje, że większość biskupów obecnych na synodzie choćby przez to wskazywała warto o tym dyskutować i warto na ten temat wciąż jeszcze tutaj podjąć jakąś refleksję, na koniec bo, naszej rozmowy, bo nie jest to całkowicie sprawa zamknięta. Chciałbym księży zapytać właśnie o to, co też pojawiło się w tej rozmowie przed chwilą, czyli kwestie percepcji skrajnie różnej w różnych obozach, w różnych środowiskach, jeżeli chodzi o ich ideologiczne spojrzenie. Nie tylko w Polsce, we Włoszech w jednej gazecie możemy przeczytać, papież mówi basta, trzeba się otworzyć na reformy, w innej odwet ratzingerowców, Bergoglio przegrał synod. No tak. I pytanie na koniec naszej rozmowy, czy to intencje słuchaczy z przeciwnych biegunów powodują taką percepcję, czy może ten watykański przekaz po prostu jest niejasny? Mi się wydaje, że jest to taki przejaw projekcji pewnej osobistej Dokładnie. I takiej zbiorowej świadomości różnych tak. środowisk, grup. Czyli każdy po prostu interpretuje to w takim kluczu, żeby odpowiadało to na jego zapotrzebowanie. No, jeśli na jednym portalu bardzo katolickim, przynajmniej tak się uważają jego publicyści, czytam, że arcybiskup Gondecki ocalił kościół i synod. No, przepraszam bardzo, to jest robienie wody z mózgu. Jak już ktoś chce iść w taki trochę polityczny sposób oceniania efektu synodu, to już bliższe mi jest stwierdzenie, papież ciął po skrzydłach. I okazuje się, że ani ci, którzy są tradycjonalistami, ani ci, którzy się uważają za reformistami, i liberałów nie mogą dzisiaj odtrąbić sukcesu, bo sukcesem tak naprawdę będzie to, jak Kościół teraz przepracuje ten dokument. Jednych i drugich trochę zczesał też. Używając języka bardzo popularnego. Udakowski, taka będzie puenta naszej rozmowy. Jezuita, szef redakcji katolickiej Polskiego Radia i ksiądz Kazimierz Sowa, dyrektor Religia TV, rozmawiali o synodzie biskupów w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Chcemy Smart TV! Lepsze telewizory dla wszystkich. Tylko teraz w Saturnie za każde 1000 zł wydane na telewizor zyskujesz nawet 150 zł zwrotu. Wykorzystaj okazję do 22 października. Wybierz na przykład telewizor Smart 4K Ultra HD Samsung 55 cali klasa A za 4999 zł i odbierz zwrot 675 zł. Saturn. Technologia tak ma. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Telewizja Polska, Polskie Radio i Instytut Pamięci Narodowej zapraszają do udziału w 7. edycji konkursu Książka Historyczna Roku. Jury nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na najlepszą książkę historyczną roku. Na głosujących czekają nagrody. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. 9 wspaniałych jest już w drodze. Różni ich wiek, rozmiar buta i stosunek do muzyki country. Łączy wspólny cel. Parking w Koluszkach. Nowy Opel Vivaro Kombi. Najchętniej wybierany minibus w Polsce. Nowe Vivaro dla firm już za 73 100 zł netto. Sprawdź dostawcza Opla na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 października, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Niekompetencja, tak szef strażników miejskich ze Szczecinka mówi o tym nagraniu. Opisujesz? Cię pytam, co wybierasz. Za chwilę wrócimy do tej bulwersującej sprawy. A powiemy także o coraz większych problemach rolników produkujących mleko. Oraz o raporcie Amnesty International dotyczącym zbrodni na Ukrainie.